Bakara suresi 275 ila 282. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakara 275. ayet. Ellezine yekulune riba. O faiz yiyenler. Kat be kat haksız mal yiyenler. Faiz yiyenler. La yegumune kalkamayacaktır. İlla yegumu ancak şu halde kalkacaktır. Yegumu gizli. Kema yegum İlla kema yegum illa şu şekilde kalkacaktır. Ellezî yetekabbetuhu şeytan kendisine şeytan çatmış minel messi deli olmuş kimsenin hali gibi kalkacaklardır. Zalike bu bi ennehum şundan ötürüdür. Onların şu yaptıklarından dolayıdır. Kalu dediler ki innemel bey'u alışveriş de ancak mislü riba faiz gibidir. Halbuki ve ehellallahu'l bey'e Allah alışverişi helal kıldı ve harremer riba kat be kat yiyilmiş faizi de haram kıldı. Femen ca'ehu mev'izatun min Rabbi her kime Rabbinden bunun haram olduğuna dair bir öğüt gelir de fenteha hemen faiz yemeyi bırakırsa felehu ma selef geçmişte yaptıkları onadır ve emruhu ilallah İşi de bağışlanması da Allah'a aittir. Ve men aad kim günahtan dönerse ve men aad kim bunu reddeder, bundan dönerse yani kendi bildiği yola devam ederse, faiz yemeye devam ederse feulâike ha bunlar işte onlardır ateş halkı hum fîhâ hâlidûn onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. Bakara 272 276. Yemhekullahu riba. Allah faizli malın bereketini giderir, onu helak eder ve yurbi sadakat. Sadakaları Allah yolunda infak edilmiş, borç verilmiş, Allah rızası için hayır yapılmış malı da kat be kat artırır. Vallahu la yuhib muhakkak ki Allah asla sevmez külle her keffarin asim. Günahkar kafiri. Bakara 277. İnnellezîne âmenû. Muhakkak ki o Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten iman edip ve amilus salihati bu hakiki iman ile salih ameller işleyenler ve akamus salat namazı kılanlar ve atevuz zekatı verenler lehum ecruhum inde rabbihim. İşte onlaradır ecir Rablerinin katında. Onlara vardır mükafat Allah'ın katında. Ve la havfun aleyhim. Onlar asla korkmayacaklar. Ve la hum yahzenun. Onlar asla üzülmeyeceklerdir. Bakara 278. Ya eyyühellezine amenüttegullah. Ey Allah'a iman edenler. Allah'tan sakının. Allah'ın azabından korkun. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا Faizden kalanını da hemen terk ediverin. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer Allah'a siz gerçekten iman etmişseniz. Bakara 279 فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer böyle yapmadıysanız فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Siz Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya harp ilan etmişsinizdir. Fe'zenû biharbin yani feyqinû bihi siz Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya harp ilan etmişsinizdir. Ve in tübtüm eğer tövbe eder dönerseniz felekum ruusu envalikum mallarınızın ana parası sizedir. La tedlimun ne haksızlığa ne zulmedebilirsiniz ve la tüzlemun ne de zulme uğrarsınız. Ne siz başkasına haksızlık yapabilirsiniz, ne de siz haksızlığa uğratılırsınız. Bakara 280 Ve inkâne zû usratin Zorluk içerisinde, maddi sıkıntı içerisinde bulunanlar için yahut da zorluk halinde bulunanlar için feneziratün bir müddet vardır. İlâ meysere, kolaylığa, rahata çıktığı, madden genişliğe çıktığı bir zamana kadar. Ve en tesaddegu halbuki Allah yolunda sizin mal harcamanız, sadaka vermeniz, hayır yapmanız, zekat vermeniz hayrun leküm, sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum te'lemun, eğer gerçekten bilirseniz. Bakara 281. Vettegû yevmen, öyle bir günün azabından, sıkıntısından korkun, sakının ki turce'ûne fîhî ilallah, o gün ölür de Allah'a dönersiniz. Sümme tüvesfâ küllü nefsin, sonra her nefis de ölür sizin peşinize. Mâ kesebet, ne kazanmışsa onunla birlikte ölür. Yani sümme, hakikat şudur gerçekten. Tüvesfâ küllü nefsin mâ kesebet, her nefis hayır ya da şer, sevap ya da günah ne kazanmışsa ölünce onları beraberinde götürür. Ve hum lâ yüzlemûn, sahipleri asla zulme uğramazlar. Bakara 282. ayet. Ya eyyühellezine amenü izâ tedayentüm bideynin, bir borçla borçlandığınız zaman ey Allah'a iman edenler, ilâ ecelin müsemmâ, belli bir vakte kadar, fektubuh, onu yazın. Vel yektub beyneküm kâtibun bilâd, yanınızda bulunan bir kâtip doğrulukla onu kayda alsın. Velayı eba, çekinmesin, katibun, katip yazıcı, en yektübe yazmayı, kema allemehullah, Allah'ın ona öğrettiği adaletle. Fel yektüb yazsın, vel yumlilillezi aleyhil hak, vel yumlilillezi aleyhil hak, borçlu olan üzerinde hakkı olan kimse de katibe yazdırsın. Vel yettakillâhe rabbe, Rabbinden sakınsın. Vela yebhas, katip üzerindeki haktan herhangi bir şey eksik yazmasın. Vela yebhas, eksiltmesin. Minhu, vasiyet kaydından şeyen, herhangi bir şey. Fe inkânellezî aleyhil hakku, üzerinde alacağı olan kimse sefihan, ahmak, yani akli yeteneği zayıf, ev daifen, yahut da zayıf ise evla yestediu en yumille, yahut da yazdırmaya gücü yetmiyorsa hüve fel yumlil, yazdırsın. Veliyyuhu velisi bil adli, hakkını doğrulukla yazdırsın. Vesteşhidu, şahit edinin, şehideyni min ricalikum, erkeklerinizden iki kimse bu yazışmaya, yazıya, kayda şahit olsun. Bu noterliğe şahit olsun. Fein lem yekûna racüleyni, eğer iki kişi bulamazsanız, iki adam bulamazsanız, feracülün, bir adam, zemra etani, iki erkek, iki kadın şahit getirin. Mimmen terdavne mineşşühedâ, şahitlerden razı olduğunuz kimselerden seçip, iki kadın, bir erkek, eğer iki erkek yoksa şahit olarak getirin ki en tezille ihtahuma, biri şaşırınca yahut da yanılınca fetüzekkira ihtahumel uhra, bir diğerine hatırlatsın. Velayı ebeş şüheda, şahitler çekinmesinler. İza madu'u, şahitliğe çağrıldıkları zaman şahitliklerini söylemekten geri durmasınlar, şahitliklerini gizlemesinler. Ve la tes'emu en tektubuhu sagiran ev kebiran ila eceli. Küçük olsun, büyük olsun, borcu belli bir müddette alıp vermeye anlaşmışsanız onu yazmaktan sakın ha üşenmeyin. Zalikum, işte bu eksedu indallah, Allah katında doğruluğa ölçüye en uygun olandır. Ve ekvamu, en güçlü, en doğru tutulacak yoldur. Ve ekvamu li şehadeti, şehadet için, şahitlik içinde en doğrudur. Ve edna, ve en yakın olandır. Ella tertabu, şüphe etmemenize. İlla en tekune ticareten, ancak şöyle bir ticaret olur, haziraten, hazır bir ticaret olur. Turidûneha beyneküm, aranızda karşılıklı rıza ve istek olur. Feleyse aleyküm cünahun ellâ tektubuha, onu da yazmamanızda sizin üzerinize herhangi bir vebal yoktur. Ve eşhedü izâ tebayâtum, alışveriş yaptığınız zaman şahit tutun. Ve lâ yudârra kâtibun ve lâ şehit, katip ve şahit zarara uğratılmasın. Ve in tef'alu, eğer yaparsanız, ve in tef'alu, eğer aksini yaparsanız, fe innehu füsukum biküm, o sizin için fısktır. Vettegullah, Allah'tan sakının. Ve yuallimukumullah, Allah size böylece ölçüleri öğretiyor. Vallahu bi kulli şeyin alim, muhakkak Allah her şeyi bilendir.